Neghiniță de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Dramatizarea Gavril Pinte. A fost odată o babă bătrână, bătrână, abia zărea de bătrână ce era, și mâinile îi împleteau la ciorap, iar în gândul ei se ruga la Dumnezeu să-i dăruiască un copil, că n-avea decât pe unchiașul ei. Și unchiașul ba la pădure, ba la arie, ba la târg, iar baba sta singură cuc, că toată ziulica i-ar fi țiuit tăcerea în fundul urechilor dacă n-ar fi strănutat și n-ar fi tușit câteodată. Ba uneori, ca să-și mai ție de urât, tot ea vorbea și tot ea răspundea. Și râdea ea de ea, ca și cum ar fi râs ea de altcineva, înșirând ochiurile pe cârlig. Ce n-ar plăti un flăcău la bătrânețile noastre? Cât de? Cât? Mult de tot. Adică ce? Nu te-ai mulțumit și cu o fată mare? Da, ce să zic? Bine ar fi și o fată. Da, da. La fată... De s-ar găsi. S-ar găsi că eu și unchiașul avem ce ne trebuie și nu ne trebuie mult. 3 cozi de pânză și cât un coșciug. Iar boii moșului, plugul moșului, casa moșului și a babei, toate ar fi ale fetei. Bine, mătușă, bine, dar de unde și fată? Tu nu știi? Copaci uscați nu mai dau de la rădăcină. Și bătrâna a început să râdă și să ofteze. Toate se întorc. Și apele se întorc de la Dumnezeu. Numai tinerețile, ba. Ce nu e la timp, nu mai e niciodată. M-aș mulțumi eu și cu un prichindel de băiat. Ba, te-ai mulțumit și cu o codană. Tu să înșiri și ea să deșire. Tu să cerți și ea să risipească. Tu să pui de mămăligă și ea să răstoarne căldarea pe foc. Dacă-i pe așa, m-aș mulțumi și cu un copil cât ghem. Numai să aud în casă: mamă, că mult e pustiu când ușa se închide peste 2 bătrâni. Da, dacă ar fi mai mic. Fie și mai mic. Și bătrâna începu să râdă. Ce neroadă! Ba, neroadă, nu glumă. Da, dacă ar fi cât un bob de mazăre. Și tocmai când da bătrâna capul peste cap de râs, odată tresări, că de după ușă se auzi un glas ascuțit și înțepat. Dar dacă ar fi cât o neghiniță? Bătrâna se uită, se uită și începu să se închine. Bine, bine văd eu că nu-ți trebuie copii. Baba își lua inima în dinți și zise: am trebuie, dar unde ești? Cine ești? Cine sunt? Neghiniță, gândul lumii. De mic ce sunt, pătrund în urechile oamenilor și ascult cum gândesc. Adineauri eram în urechea ta a dreaptă. Apoi am trecut în a stângă și am râs de m-am prăpădit când am văzut ce-ți trece prin minte. Iași, ce mi-a trecut? Nimic. Nu e adevărat. Omul spune mai puțin decât gândește. Dacă nu-ți șopteam eu, copacul uscat nu mai dă de la rădăcină, cine știe ce-ai mai fi spus? Baba se făcu ca para focului. Zău așa, nu te-ai rușina, mamă. Nu, zău, așa e omul. Când e mic, face nebunii fiindcă e mic. Când e la tinerețe, face nebunii fiindcă e tânăr. Iar la bătrânețe, se gândește la nebunii fiindcă nu le poate face. Bătrâna a pierdut fiala și răbdarea și se răsti cât putu. Neghiniță, cita-că-ți gura și vin să te văd. Și pe loc se auzi un țâșt ca de lăcustă și un bâzâit ca de albină. Bătrâna simți pe mână o picătură caldă. Ia că tămâși pe mine. Biata femeie făcu niște ochi mari cât toate zilele și se miră toată de ce văzu pe mână, că și cerul de ei s-ar fi deschis, nu s-ar fi minunat mai mult. Neghiniță era frumos ca o piatră scumpă și era mic cât o neghină și avea niște ochișori ca două scânteie albastre și niște mâini și piciorușe ca niște firișoare de păianjen. Bătrâna dădu să-l sărute, neghiniță țuști pe nas, țuști iar pe mână. Încet, mamă, încet că mă strivești. Să te sărut, că mi-o umpluși casa cu dragoste când îmi zisești, mamă. Încet, să nu mă sorbi. Îl sărută. Cum mănânci tu, neghinița al maicăi? Eu? Eu mă satur din fum. Până acum am mâncat la mese împărătești fără să știe nimeni. Și cea mai râs când ceilalți tremurau înaintea împăraților, iar eu mă plimbam prin urechile lor și le aflam gândul. Bine o fi de ei, neghiniță, mamă. Aș, binele focului. Săracii mor de foame, iar ei mor de mâncare. De săraci e rău că n-au cui să poruncească. Și de ei e rău că trebuie să poruncească la mulți. Pe ceilalți oameni, când îi minți, te iau de guler și te judecă, judecată dreaptă. Pe ei îi minți și dau din cap. Ba, și mai și, ei știu că îi minți și tac și înghit și n-au ce face ca să nu se strice trebile împărăției. Da bine, neghiniță, ție-ți trebuie un an ca să umbli cât altul umblă într-o zi. Da? Ei, nu-i așa deloc. Eu mă las pe o adiere și plutesc ca pe apă și mă mlădi pe apa vântului ca pe valurile mării. Ba uneori întrec rândunelele ca o săgeată de argint. Ce bucurie pe uncheașul meu când o afla că are și el un copil. De seară o să se îmbete de bucurie. Ba e vorbă! Eu vreau să-l văd pe tata acuși, acuși. Și bătrâna, când auzi cuvântul tată, se bucură de bucuria moșului. Aria moșului este cât vezi cu ochiul de departe, pusă pe un deal mare și întins. Unde-i vedea 6 cai murgi trăierând grâu, acolo să te oprești, că dai peste uncheașul babi. Iată, plec! Cum îi deschise ușa? Neghiniță se aruncă cu mâinile întinse și cu piciorușele deschise într-o undă de adiere și se făcu nevăzut ca un strop de lumină. Pe drum întâlni o cireadă de vaci. De micuț ce era, se dădea fund într-o urmă de vacă. Măi, văcar, măi! Veniți de mă scoateți din inima pământului, că vă fac pe voia gândului! Văcarii se luară după glas până deteră peste neghiniță. Unul mai rău și mai prost dintre ei vreau să-l strivească și-și repezi călcâiul din băierele inimii. Neghiniță țâști și sări alăturea, iar văcarul, lovind cu sete pământul, își scrânti piciorul și începu să se voaiete. Ceilalți începură cu măciuca și cum izbeau, rămâneau cu jumătatea în mână, iar ailaltă se ducea zbârnâind. Să nu vă păziți vacile cum vă păziți mințile. Cruce lată, minte întunecată. Urechi de văcar, urechi de măgar. Blablabla. Așa le zise neghiniță și se dădu vântului. Ajunse la uncheaș. I se sui pe nas ca să-l vadă mai bine. Uncheașul se bucură, dar nu ca baba. Iar neghiniță se întristă. Dar ca să se arate grozav, zise uncheașului: nu că tacă smititel, calul nu e mai mare decât copilul și copilul îl încalecă. Bivolul nu e mai mare ca omul și îl înjugă omul. Munții nu-s mai mari ca oile și pasc turmele. Pământul nu e mai mare ca fierul plugului și îl despică fierul plugului. codrul nu e mai mare ca un topor și îl culcă toporul la pământ. Tu nu ești mai mare ca mine și te-au ostenit murginarie. Ia să vezi cum îi dau eu la arie, fără bici, fără nimic. Uncheașul, minunat, îl duse la arie. Cum ajunse, neghiniță sări pe un cal. Hi-hai, hi-hai! Ciupește pe unul, ciupește pe altul, caii încep să fugă. Dar ce fugă, parcă ar fi avut 20 de bice pe șalele lor. Și cum se crucea moșul, iată și un negustor care trecea la scaunul împărăției. Moșule, cine mână cai așa de grozav? Că eu aud hi-hai, hi-hai și nu văd pe nimeni. Ei, tată, m-a dăruit Dumnezeu cu un copil ca o neghină, dar cu mintea cât 10 ca mine și ca dumneata. Neghiniță, opri caii și sări în palma uncheașului. Când îl văzu negustorul, se gândi să ducă împăratului așa minune. Moșule, îți dau o pungă de bani pe el. Neghiniță sfâr în urechea moșului și își șopti ce să vorbească. Și moșul zise, crezând că de la el zice: tu, care vin și cumperi, ai cumpărat vreun suflet pe o pungă de bani? Îți dau două. Și iar moșul după neghiniță: două pungi pentru un suflet? Îți dau 10. Moșul îngălbeni și zise iar după șoapta lui neghiniță: sufletele se dăruiesc Domnului și se vând necuratului. Îți dau 20. Ah, și moșul, călcând în gura lăcomiei, tăcu cu toate șoaptele bietului neghiniță. Neghiniță văzu lăcomia, da tot el șopti moșului: fie. Și moșul zise: fie. Bătu palmă în palmă cu negustorul. Tocmeala se făcuse. Negustorul plăti și luă pe neghiniță, vândut de bunăvoie. Negustorul plecă. Moșule, moșule, ai fost să n-ai copii, iar biata babă, da. Împăratul era la mare și la greu sfat cu toți cărturarii, că bântuia seceta și molima. Și dacă negustorul îi spuse că are un copil ca o neghiniță, împăratul rămase înmărmurit: învățați împărăției că scară ochii mari și se traseră de bărbile lungi. Nu se poate, măriata, așa ceva nu scrie la carte. Ba se poate, zise neghiniță, sărind pe masa sfatului. Că multe se pot și nu stau în cărți, și mult mai multe sunt altfel de cum sunt ticluite din condei. Și după ce se minunară cât se minunară, începu sfatul. Neghiniță se sui pe mâna împăratului, pe umăr, apoi în creștetul capului. Învață, măriata, că cei mai mici sunt cei mai mari. Împăratul, cam de voie, cam de nevoie, răspunse: așa e, neghiniță, așa e. Iar cărturarii își deteră ghes pe sub masă și plecară ochii în jos. Împăratul porunci să-i toarne lui neghiniță o casă cu 10 caturi, cât o nucă de mare, toată din aur și împodobită cu pietre scumpe. Neghiniță rămase la sfat și se pierdu din ochii tuturora, numai ca să se ție de năzdrăvăni. Și încet, încet, puș-puș, până intră în urechea învățatului, care căuta în stele cu ochianele. Acolo ascultă ce ascultă și înțelese că acest vestit cărturar în loc să se gândească la sfat, se gândea că împăratul are nasul cam mare. Se duse binișor și intră în urechea doctorului, care zicea că știe măruntaiele omului și leacurile bolilor. Ăsta nu se gândește la sfat, ci că-i place inelul împăratului. Așa află pe rând că unul se gândea la o cucoană frumoasă, că altul se gândea cam ce lingușeală să cârpească împăratului, altul că ce n-ar da el pentru o sticlă de vin, altul că bine e să fii împărat, altul că împăratul e om ca toți oamenii. Numai unul, cu fruntea cât toate zilele, asculta cuvintele și întrebările împăratului. Nechiniță, cum află gândul tuturora, zbughin urechea împăratului și îi șopti tot, din fir până în ață. Împăratul, crezând că singur, el de la el, a citit în mintea lor, se mânie foc și le zise: Hei, tu care cați în stele, ți-ai făcut ochii ochean și înveți nasul cât un buștean. Astfel ți-e gândul la sfatul domnesc? Cărturarul se cutremură și dădu un genunchi cerând iertare. Tu! Se răsti împăratul către doctor. Dacă ai avea inelul meu, ai omorât mai puțini oameni? Doctorul se cutremură și dădu și el în genunchi. Tu! Zise împăratul necăjit ălorlalți. Te gândești la secături și nu vezi că ești cu un picior în groapă. Iar tu îți pregătești limba ca să mă minți. Iar tu crezi că într-o sticlă cu vin este mai mult duh decât în capul meu. Iar tu nu știi că un învățat pe scaunul domniei ar face mai multe boroboațe ca un neghiob. Iar tu te pricepi că împăratul e un om ca toți oamenii, dar nu te gândești că învățații sunt ca neoamenii. Iar tu abia te ții să nu cași tu gură cât să înghiți împărăția toată. Ei, cu toții căzură în genunchi. Acum ce să le fac? Să le tai capul? Cărturarii muriră și înviară. Iar Neghiniță, care se suise în creștetul împăratului: Ferita Dumnezeu, măria ta! Fără învățați, cine să mintă lumea? Să nu fie decât adevărul pe lume! Ho-ho-ho! Ferita Dumnezeu! Ce-ai face chiar măria ta fără minciună? Apoi, măria ta, ți-ai făcut socoteala vieții? Mai multe ceasuri ai mâncat! Ai dormit, ai vânat, ți-ai socotit cazanele cu bani, ai petrecut ba cu luminăția sa împărăteasa, ba și fără ea, decât te-ai necăjit cu trebile și cu nevoile împărăției. Cum ai sta, măria ta, pe scaunul lumii, când lumea ar afla adevărul? Împăratul zâmbi cu ciudă, nu e vorbă, dar zâmbi ca să dreagă treaba și iertă pe toți. Văzând însă că acel din urmă cărturar, care se gândise la sfat, tremura mereu, îi zise: Ei, dar tu, cel mai cu minte, de ce tremuri? Măria ta, mai bine să spun eu decât să afli, măria ta. Iată, socotesc că nu știu nimic și tot mă gândesc că mi-e leafa prea mică. Da, împăratul râse cu poftă și-i făgădui o leafă mai mare. Apoi sparse sfatul cărturarilor și plecă cu Neghiniță în creștetul capului, nedumerit de cum ghicise gândurile tuturora. Împărăteasa și cuconii ei, văzând pe Neghiniță, se minunară. Dar când aflară că împăratul, la vreme de bătrânețe, ghicește gândurile oamenilor, se cruciră și tot nu le venea să creadă. Împărate, zău așa, ghicește-mi și mie un gând. Să vedem. Împărăteasa se gândi și începu să râdă. Neghiniță o zbughise în urechea împărătesei și aflase gândul. Ce bine ar fi să mai fi odată împăratul tânăr. Și într-o clipă intră în urechea stângă a împăratului și șopa, șopa, șopa. Împăratul pace. Împărăteasa râdea și zicea: Vezi că nu ghicești? Vezi? Pasămite, împăratul era cam tare de urechea stângă. Neghiniță înțelese și țâșchi în urechea dreaptă și iar șopa, șopa. Împăratul se lumină la față, dădu din cap și zise: Ei, împărăteasa, împărăteasă, dar tot muiere. De bine te gândiști tu, dar nu se poate. Împărăteasa se rușină, plecă ochii în jos și se gândi: Dar dacă o ghici și ea ce m-o fi gândit înainte, intru în pământ. De câte ori n-am dat dracului sfaturile împărăției când nu se mai isprăveau până după miezul nopții? În sfârșit, ce-i veni lui Neghiniță? Vru să râdă și de împărat și își zise într-o bună dimineață: Vezi ce e omul, spune-i orice, spune-i mereu același lucru. Omul crede că omul e prost. Ce nu crede întâi, crede mai pe urmă. Am să-i fac una și bună împăratului. Am să-l las fără sfetnicii cei credincioși și am să-l încur cu nebuni. Împăratul de umbla în fruntea oștilor, de sta la sfat mare, de se culca, de se scula, de mânca, de-și mângâia cu conii, un gând nu-l mai slăbea. Nu vezi, omului Dumnezeu, că ți-au îmbătrânit sfetnicii și împărăția merge rău? Pasămite, Neghiniță îi intrase într-o ureche. Azi așa, mâine așa, până nu mai avu încotro. Sparse sfatul cel vechi și chemă altul nou, tot unu și unu. Cum veniră, cum aruncară pe bietul împărat din scaunul neamului lui. Acum să-l vedem. Împăratul ieși plângând din cetate, Neghiniță sus, pe umărul lui. De ce plângi, Maria ta? Ține-ți firea, nu fi muiere. Ei, Neghiniță, cum să nu plâng? Unde mi-e toiagul împărătesc? Ci taci, Maria ta, ia taie un corn și fă-ți colea o cârjă. Buzduganul e greu la bătrânețe, te doboară, cârja te sprijină. Ei, Neghiniță, unde mi-e scaunul împărătesc pe care au stat atâția moștrămoși ai mei? Ci taci, Maria ta, întinde-te colea pe fânul înflorit și moare și spune-mi drept, care e mai dulce la oase? Scaunul cu scumpeta sau fânul cu frumusețea? Neghiniță, unde mi-e coroana cu stemele și cu luminile? Ci taci, Maria ta, pune foaie lată de lipan pe deasupra pletelor albe și spune-mi drept, care e mai ușoară, coroana cu grijile sau lipanul cu umbrele? Așa o fi, Neghiniță, așa o fi, se potrivește și așa, fiindcă știi tu să le potrivești. Dar când mă gândesc în ce slavă eram ieri, îmi vine să scald tot pământul cu lacrimile mele. Ci taci, Maria ta, adică ce slăvire? Toată viața, ba războaie, ba sfaturi, ba taie capul unuia, ba întinde la bice pe altul, ba citește jalbele, ba ascultă păsurile, ba câte și mai câte și mai multe fără să vrei decât pe vrute. Mărire să fi fost asta. Dar ia gândește-te, Maria ta, că un supus era supusul măriei tale și avea un stăpân, iar Maria ta, purtând grija tuturora, erai sluga tuturora. Vezi? De-aia, măria ta, ai fost cel mai slugă, cel mai nevolnic din toată împărăția. Curată socoteală! Erai împărat, nu om. Iar acum ești om, nu împărat. Și ești mai mare, că unde-ți spune gândul, acolo te duc picioarele. Și apoi cine știe? Socotești, măria ta, că boierii pot ceva fără prostime? Ia să ceară prostimea pe vechiul lor împărat și să vezi, măria ta. Se mai îmbună împăratul la cuvântul lui Neghiniță și se duse în cruciș și în curmeziș în toată împărăția, cu o foaie de lipan pe cap și sprijinit pe o cârjă de corn. Și de ce vedea, se minuna și întreba pe Neghiniță. Neghiniță, de ce îl bat pe ăla de răgnește ca din gură de șarpe? Fiindcă împăratul e surd și nu aude. Neghiniță, de ce ori fi atâția oameni goi și desculți? Fiindcă împăratul e orb și nu vede. Neghiniță, de ce bătrânul ăla s-o fi muncind să roadă în gingii o cojiță uscată? Fiindcă împăratul mănâncă prea mult. Neghiniță, de ce ori munci unii și noaptea de dau pe brânci? Ca să doarmă împăratul și ziua de i-o veni poftă. Neghiniță, atunci de ce să vină pe scaunul meu un împărat și surd și orb și lacom și somnoros? Ei, păi înainte de a fi împărat, vedea, auzea, muncea, cumpătat la mâncare și la băutură. Bietul pribeac stătu pe gânduri, în mijlocul unui oraș mare, mare și zise: Ei, Neghiniță, mult cuvânt ai. Acum să ajung împărat și aș ști eu să fac cum e mai bine. Și ca din senin, abia sfârșise vorba de pe urmă și auzi o gălăgie, un vaiet, o duduitură, că parcă se cutremura pământul. Când colo ce să fie? Ștafetă mare, niște voinici cu suliți lungi aduceau vestea că norodul a băgat la dubă pe împăratul îl nou, cu sfetnici cu tot, și că-l cheamă iarăși pe adevăratul împărat. Cum auzi bătrânul, zise voinicilor: Stați, că eu sunt! Și-l cunoscură toți și deteră în genunchi, iar Neghinița de colo, de pe umăr: Măria ta, mai vezi? Mai auzi? Ură, ți s-a făcut foame și-ți vine să dormi. La toate vine rândul. După cum se întoarce roata, că de-aia e roată, să se întoarcă, iar nu să stea locului. Și-i veni rândul și lui Neghiniță, gândul lumii. Într-o zi, vrând să facă o glumă cu împăratul, să mai facă vreo drăcie, îi intră în urechea dreaptă, crezând că e în a stângă. Cu stânga n-auzea deloc. E, nu face nimic, mi-e lene să mă mut. În loc să șoptesc, voi striga. Și începu să strige în urechea cu care împăratul auzea de minune. Un împărat, dacă n-a ști el de la el adevărul, nu-l mai află de la nimeni. Împăratul, auzind acest glas tare în fundul urechii, îi zvâcni inima și-și trase o palmă cât putu peste ureche zicând: Ei, să știi că ce credeam eu că-mi trece prin minte era numai în ureche. Și când își scutură urechea în podul palmei, Neghiniță căzu leșinat. Tu mi-ai fost, tu m-ai făcut să cad din scaunul împărăției. Bine, am eu ac de cojocul tău. Împăratul, înfuriat, porunci să-l lege de gât cu un fir lung de mătase și-l coborâ de lânecă în puțul din curtea domnească. Așa sfârși bietul Neghiniță. Ah. Ați ascultat Neghiniță de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Dramatizarea Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Alexandrina Halic, împăratul Mihai Verbițchi, împărăteasa Marcela Andrei, bătrâna Anca Todea, unchiașul Ion Arcudeanu, negustorul Daniel Tudorică, cărturarul Ionuț Antonie și neghiniță Camelia Andriță. Redactor Domnica Țundră. Regia de montaj Monica Wilhelm și Mirela Anton. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Regia artistică Gavril Pinte. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.